punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Jeśli nie mówiłem dzień dobry, to powiem teraz. Hej, na dzień dobry dziś w budziku, a gdy na budziku, no tak się akurat jakoś, Państwo nie uwierzą, ale złożyło, że teraz właśnie 4 minuty po godzinie 4. Sięgamy po piosenkę dnia. No niech no sięgniemy po Limbowskiego. Jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb.

wieczór, obiad, potem trudny film. Chcę dziś być tam, gdzie ty. Chcę patrzeć, słuchać, czuć i dziwić się, że nie był do mnie nikt podobny tak jak ty. Musisz wierzyć, że to może się zdarzyć, bo przecież gdzieś tam. No i tamże na słodko. No będzie jedzone. Być może. Na razie 12 minut po godzinie 4. Spokojnie, powolutku, po cichutku. Przedostatni raz w tym tygodniu. Spróbujemy. Budzik małpa polskieradio.pl. Tak nadgryźć na przykład adres mailowy. Spróbować też nasłuchiwać, cóż tam po drugiej stronie słuchawki. A więc 2 2 7 3. No i do poczytania krótkie wiadomości tekstowe 71335. No ale wcześniej trzeba wyklikać, powiedzieć, wystukać. Więc polecamy i zapraszamy kontakt z nami jak zwykle. Na 3 sposoby. A skoro na 3, no to wszystko wiadomo. Znak sygnał. Sygnał wywoławczy brzmi. Bardzo dobrze, niektórzy podpowiadają. 3 szybkie ciach-ciach. We'll be right back. Modest Mouse na dzień dobry, na rozgrzewkę po naszych trzech szybkich. Już opada kurz, już opadają emocje, choć jeszcze trzymają, bo przecież nie wszyscy wiedzą, kto dziś laureatem w tych zawodach korespondencyjnych. No to panie przodem, bardzo proszę, pani Kasia dziś mailowo, szybciusieńkie dzień dobry i wstajemy, wstajemy. Tak przypomina mi się zazwyczaj dowcip, tak jak dzwoni telefon, to zdaje się chyba recepcja w hotelu. Pan zamawiał budzenie na piątą. Tak, to szybciusieńko, szybciusieńko, bo już za 15:07. No ale to nie o tym, nie o tym. Brawa dla pani Kasi. Dziś mailowo pierwszy sygnał, SMS-owo idziemy na rekord. Pan Andrzej Prostki wiernie na nas uchu, 11 za oknem i gorące pozdrowienia. Bardzo dziękujemy. No i rekordzik byłby już tam double-double naciągane, co prawda, ale pan Janek wczoraj odpuścił, znaczy nie, przepraszam, walka była, no ale konkurencja rośnie w siłę i bardzo dobrze, choć oczywiście o tej walce, o konkurencji to mówimy z przymrużeniem oka. No tak mówię właśnie, przymrużyłem teraz. Pan Janek z wahadła Łódź Grudziądz z nie tak wielkiej ciężarówy, jak zwykle, jak co dzień, a dziś bałwanek za oknem. Znaczy 8 powyżej oczywiście, choć tam na wysokości Grudziądza było szósteczka w dzienniczku pana synoptyka, z plusem nawet ta szósteczka. No to dziś telefonicznie pan Janek. Brawo Jasiu. Naciąg dalszy sygnałów od państwa. Podglądam, nasłuchuję, podczytuję. Będzie nam bardzo miło sprawdzać listę obudności. 17,5 minuty po czwartej. To teraz Drewno. Drewno, stanie się, byś wiedział, że na pewno dzisiaj czuję w brzuchu twoje tętno. Chodź tu, no chodź tu, sto słów, żeby obejść sprawy sedno. Złapię, zanim nogi całkiem zmiękną. Jestem, żebyś poczuł swoje piękno. Pytasz mnie o moje zdanie, jak traktuję zacieranie granic, co powinno się wydarzyć zanim twój kraj będzie moim krajem. Nie wiem już, czy mówimy o tym samym, czy na serio pytasz mnie o imigrantów, narodowców i wandalizm. Opowiem ci miliony bajek, przygody jak Tony Halik, ale widzę, że ci serce wali. Twoje oczy krzyczą do mnie, zamilcz na myśl o tym, co się może tu wydarzyć. Silne dreszcze zakłócają cały intelektualizm. Jak egzotyczne drewno, tak wiesz, jakbyś wiedział, że na pewno dzisiaj czuję w brzuchu twoje tętno. Chodź tu, no chodź tu, sto słów, żeby obejść sprawy sedno. Łapnie, zanim nogi całkiem zmiękną. Jestem, żebyś poczuł swoje piękno. Chodź tu, no chodź. Zdjęcia. Paulina Przybysz i Drewno. Nowe nagranie w Trójce. 22 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa. Nowy dzień przed nami. A i te serdeczności o poranku i życzliwe też i powitania od Państwa i pozdrowienia. Za nie również bardzo serdecznie dziękujemy. To tak w imieniu wszystkich pozostałym, by nie czuli się samotni, by nie czuli się w pewien sposób jakoś nieobecni ci, którzy również nie korespondują, a słuchają wiernie przy radioodbiorniku, także tym internetowym. Bardzo Państwu dziękujemy za tę obecność i dziękujemy za wczorajsze życzenia, które napłynęły także po audycji w związku z tym właśnie polskim świętem radia. Raz jeszcze bardzo dziękujemy. Na nowy dzień przed nami też można i świętować. Świętowanie polegające na słuchaniu, na udziale też i takim nie tylko biernym, aktywnym w tworzeniu tychże audycji trójkowych. Wraz z nowym dniem, który rozpocznie się przed godziną 6:00, słońce zajdzie po 19:00, dzień potrwa ponad 13,5 godziny. No i przekazujemy najlepsze życzenia imieninowe dziś Juliusza, Damiana, Wiktora i Zenona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Czwartek, 12 kwietnia, 23 minuty po godzinie 4:00. Dzień dobry Państwu. No i już 26 minut po godzinie 4:00. Jak zwykle przypominamy. Budzikowe kalendarium. 3 razy 12 kwietnia. 3 razy urodziny. W 1884 roku właśnie urodził się Otto Fritz Meyerhof, niemiecki fizjolog i biochemik, odkrywca zależności między pochłanianiem tlenu a wytwarzaniem kwasu mlekowego przez mięśnie. Przypomnijmy, Meyerhof jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z 1922 roku, a od 1940 był profesorem Uniwersytetu Pensylwania w Filadelfii. Zmarł w 1951 roku. 122 lata temu urodził się Jan Jerzy Karpiński, etnolog, leśnik, przyczynił się do zachowania żubra w Puszczy Białowieskiej, jest autorem książek popularno-naukowych Dzieci Słońca i Dzieci Mroku, także opracowania Puszcza Białowieska. Profesor Karpiński zmarł w 1965 roku. A w 1920 urodziła się Anna Kamieńska, poetka i tłumaczka, tworzyła lirykę refleksyjną, opracowała m.in. antologię poezji rosyjskiej, pisała też wiersze dla dzieci. Zmarła w 1986 roku. Trzy daty na teraz, a ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, no to już za niecałą godzinę. Za 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą, a my do tego czasu wspominamy także, no niech będzie, że podpinamy to pod kalendarz również i ten muzyczny. Wspominamy, myślę, ważne wydarzenie muzyczne, ba, koncertowe. Wspominamy ubiegłoroczną trasę męskiego grania. Monika Brodka, The Dumplings. Z udziałem państwa, publiczności. Też takie muzyczne wspomnienie, historia już, ale też ciągle żywa i bardzo dziękujemy również państwu za udział i za te wspaniałe emocje. Ciąg dalszy oczywiście w tym roku. No, chciałoby się powiedzieć, że to już za chwilkę jeszcze troszeczkę wiosny i później lato i wakacyjna trasa, ale o tym potem. Na razie po 4:30 sprawdźmy, cóż dziś za oknami. Ciemność widzę, ciemność. No, a Polska na skraju niżu znad Francji, przeważający obszar kraju w ciepłym powietrzu polarnym, morskim, choć krańce północne w chłodniejszym, polarnym, morskim. Dziś ma być w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na zachodzie i południowym zachodzie przelotnie popada, możliwe także burze, no, a w ciągu dnia przelotne opady także na południu Mazowsza oraz na Lubelszczyźnie. Wiatr zachodni i południowo-wschodni, umiarkowany, na wybrzeżu oraz w górach dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Obserwujemy ciśnienie. A, dziś się waha się po wczorajszych równiusieńkich tysiączkach hektopaskali, dziś 1003. Na najwyższa temperatura na południu do 23. W ciągu dnia w większości regionów około 20 stopni, tak w centralnej części kraju 19-20. Na zachodzie do 22, na wschodzie do 20, nad samym morzem do 17, a najniższa temperatura na Suwalszczyźnie, tam w ciągu dnia 15 stopni. Najniższa temperatura, prawda? Pan synoptyk przyzwyczaja, ale chyba powodów do narzekań nie ma. Od 15 do 23. Nie jest źle. Tyle od pana od pogody. Czas na muzykę i nasz cykl rozgrzewający szare muzyczne komórki. Trzy na raz. Część pierwsza. Ty wszystko wiesz, wszystko znasz, musisz więc prawdę objawić, choćby światu wbrew. Więc mowy deszcz dla mnie masz, lecz wiedzy kęs. Ty umiesz zbawić mój zakuty łeb. Jeżeli mówić chcesz, to sobie mów, czaruj innych tą grą, lecz czekoladki twych słów wybacz mnie raczej mdlą. Jeżeli mówić chcesz, to sobie mów, czaruj innych tą grą, lecz czekoladki twych słów wybacz mnie raczej mdlą. Milczeć by wypić łyk, chwilę trwać lub stworzyć koło choćby setny raz. No ale ty słowa szyk, zdania gładź, mową wesołą uszczęśliwiasz nas. Jeżeli mówić chcesz, to sobie mów, czaruj innych tą grą, lecz czekoladki twych słów wybacz mnie raczej mdlą. Jeżeli mówić chcesz, to sobie mów, czaruj innych tą grą, lecz czekoladki twych słów wybacz mnie raczej mdlą. Czaruj innych tą grą, lecz czekoladki twych słów wybacz mnie raczej mdlą. Jeżeli mówić chcesz, to sobie mów, czaruj innych tą grą, lecz czekoladki twych słów wybacz mnie raczej mdlą. Ale o co chodzi? Nasz cykl trzy na raz, rozgrzewkowy. Z jednej strony, to już wielokrotnie mówiłem, śmiertelnie poważnie podchodzimy do zestawu trzech nagrania. Z drugiej traktujemy to jako rozgrzewkę muzycznych szarych naszych komórek. Odgadujemy, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Bardzo pięknie dziękujemy za sygnały poranne, za te pozdrowienia. W dalszej części oczywiście także już kilkukrotnie wspominałem, dziękując za te ciepłe słowa po wczorajszym święcie radia. I to wczoraj było właśnie w naszym cyklu trzy na raz. No a dziś na przykład taka życzliwość od pana Michała, że jeszcze tylko dwie nocki i nie będzie musiał słuchać budzika. Lublin, 11 stopni bez prefiksu, nocna zmiana z fabryki słodyczy pozdrawia. Bardzo dziękujemy panie Michale. Pięknego dnia życzymy nie tylko od święta, ale na co dzień. Wracając do naszego cyklu 3 na raz, 71335. Tu i teraz numer SMS-owy. A łatwo odszyfrować, cóż dziś łączy. Tak przynajmniej mi się wydaje po pierwszej nutce. Może jeszcze pojawią się jakieś wątpliwości, ale przy drugiej, a na pewno przy trzeciej, to już bez mrugnięcia oka szybciusieńko państwo odszyfrują. Cóż to dziś w budzikowej łepetynie się zrodziło? Cóż zaprezentowaliśmy w naszym cyklu trzy na raz? Druga i trzecia nutka. Tylko podpowiem, że za 23 minuty będzie piąta, a numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. No zestaw dziś taki, że... No palce lizać. trzy na raz. A gdy patrzę tak, śmiejesz się, śmiejesz się. Dzień pogania noc, świtem purpurowym, ty jak czarny kot, kończysz głowę, nic mi dotnych zdrad. Chociaż dziwi, że ich koszkawy smak ciągle kusi cię. A gdy patrzę tak, śmiejesz się, nic mi dotnych zdrad, ale wiem. Ślad. Marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złoto. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu. Marzy ci się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać te zagadki. Dzień szafirowym zmierzchem, tobie kocich gier nie dość jeszcze, nic mi do twych zdrad. Chociaż dziwi, że ostry kolor kłamstw nie razi cię. A gdy patrzysz tak, śmieję się, nic mi do twych zdrad, ale wiem. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy ci się bombonierka. Cukierkach tu i ówdzie ślad. Marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkam, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu. Marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu. Marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Brawo, brawo, brawo, pięknie, fantastyczne odpowiedzi od państwa. Umazane jak dziecko po pachy słodką czekoladą, tak pisze pan Andrzej. Czyżby jakieś święto tychże pyszności? Czyżby? Ukłony od pana Andrzeja i miejsce pierwsze za błyskawiczną odpowiedź, to zdaje się, że jeszcze chyba po pierwszej nutce było Dzień Czekolady, bo i czekolada oczywiście to pan Marek, taksówkarz z Lublina i jeszcze pan Michał spod Garwolina zaryzykuje i powiem, napisze, że dziś chodzi o czekoladę, czekoladki. Gorące pozdrowienia z nadgorącej czekolady. A to już ja sobie dopowiedziałem. To od pana Michała. Pięknie. I pan Marcin z Nielubi z Dolnośląskiego lubi czekoladę i pan Tomek z Drogi do Soboty w czwartek też lubi. Pani Grażyna z miasta Łodzi i pan Marek z miasta Łodzi i pan Mirosław z miasta Sochaczew i z miasta Zakopane, pan Marcin, gdzie 3 stopnie i gwiazdy. Państwo lubią czekoladę i pan Marcin z Nielubi po raz drugi. Pan Tomek z Żurobina też lubi. Pan Paweł z Warszawy, pan Przemek z Kościana w drodze do Katowic, gdzie sucho i 10 stopni. I pani Justyna i pani Asia z Wisły. Dziękuję, że pan Budzik przypomniał, że to dziś Dzień Czekolady. No jakbyśmy sobie to nazwali, czy międzynarodowy, czy światowy, czy ogólnopolski, czy wyjątkowy, czy tak po prostu Międzynarodowy Dzień Czekolady. Dziś właśnie czekolady rządzą w naszym cyklu trzy na raz. No tak sobie po małym kawałeczku, po tafelku, kawałek po kawałku w naszym zestawie napoczęliśmy czekoladki Piotra Polka na otwarcie. Dziewczyny lubią brąz i Ryszard Rynkowski. A przed chwileczką Basia Stępniak-Wilki i Grzegorz Turnał, utwór zatytułowany Bombonierka. No i jeszcze wyróżnienia, bo zazwyczaj pojawiają się. Dziś wyróżnienie dla pana Arka z Witkowa. I to strzał w ciemno, bo a propos dzisiejszego święta, tak? Bo to nie tylko Międzynarodowy Dzień Czekolady, ale także Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki. Oczywiście obchodzony w rocznicę lotu Jurija Gagarina w kosmos. Przypominamy, 12 kwietnia 61 rok. Oczywiście o tym także będziemy mówić. A dziś również Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych. O tym także będziemy mówić, bo to w związku z rocznicą pierwszego lotu człowieka w kosmos. A to wyróżnienie dla pana Arka z Witkowa za odpowiedź. Dziś nie słuchałem, ale myślę, że to kosmos. No po prostu kosmiczna odpowiedź. W nagrodę, także i nagrodę pocieszenia dla tych, którzy poza podium i za wyróżnienie dla pana Arka, właśnie nagroda niespodzianka. I to będzie oczywiście na 12 minut przed piątą gorąca czekolada. No a ja, jeszcze wzywa pan Leszek z Poznania, też umazany, utytułany w czekoladce. No jak dziecko, też pan w gronie dzisiejszych jubilatów. Oczywiście nocna zmiana z fabryki słodyczy chyba tak rozgrzała i korespondencja pana Michała. Pozostałe sygnały m.in. od pani Mirosławy z dokumentacją fotograficzną, z najserdeczniejszymi pozdrowieniami od sąsiadów w Gnieździe. Ależ się tam gnieżdżą. Robota wre. Bardzo gorąco pozdrawiamy i panią, i Boćki. Sygnał od pana Rafała. Bardzo dziękujemy za kolejne życzenia. No, jak wiemy, będziemy wyliczać nieco spóźnione, ale szczere życzenia, nie tylko związane z wczorajszym dniem, świętem Polskiego Radia, Radia w Polsce, ale także z urodzinami trójki. Bardzo dziękujemy również i za dokumentację fotograficzną. Bydgoszcz na nas uchu i pan Piotr. Kłaniamy się nisko. Ci, którzy zapracowani za kółkiem, zdaje się, że po naszym cyklu trzy na raz już rozgrzani. Dobrze. 7 minut pozostało do godziny 5. Kończymy nasz cykl trzy na raz i spotkanie z czekoladą, choć to dopiero początek dnia, prawda? Redaktorek też się oblizuje. No to po tym zestawie słodkości, po hot chocolate przed chwileczką, po gorącej czekoladzie, żeby nie zesłodziło nas, żeby nie było za słodko, gorzki koniec. Bez dwóch stron.